सर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। तारे गिन गिन दिन को रात, रात को दिन कर रही हूँ। तू पूछ नहीं हाल फकीराना, कुछ नहीं हो हाल फकीराना, कुछ नहीं हो हाल फकीराना। अज माही मेरा मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावा तकदीराना। बैठे बैठे मैं ये सोचूं, तू संग बैठा हो तो मिलके बातें होंगी दो दो, उम्र यूं ही काटे हम दो। सुबह सुबह मैं फिर जागूं, पास में सोई हो तू, कानों में गाकर कुछ तो मैं रोज जगा दूं तुझको। सपने बुन बुन धुन को राग, राग को धुन कर रही हूँ। कुछ नहीं हो हाल फकीराना, कुछ नहीं हो हाल फकीराना। मिलिया जे माही मेरा मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावा तकदीराना। तू कुछ नहीं हो हाल फकीराना, तू कुछ नहीं हो हाल फकीराना। जमाही मेरा मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावा तकदीराना। तेरी गलियां ऐसे नापू और पुकारू तुझको, कहे लोग आवारा मुझको, बदनाम हुआ हूँ अब तो। तेरे दर पे रोज ही आके दूंगी दस्तक, सुन तो चाहे ना भी करोगे तुम तो, उम्मीद रहेगी मुझको। जाने कैसे जैसे मात मात जैसे हो रहा हूँ। कुछ नहीं हो हाल फकीराना, तू कुछ नहीं हो हाल फकीराना। मिलिया जे माही मेरा मैनू मिलिया, शुक्र मनावा तकदीराना। तू कुछ नहीं हो हाल फकीराना, तू कुछ नहीं हो हाल फकीराना। माही मेरा मैनू मिलिया, शुक्र मनावा तकदीराना। तू पूछ नहीं हो हाल फकीराना, तू पूछ नहीं हो हाल फकीराना।